Kati eringo la li Esobe ezalaka pona bato nyoso Batika la gambala Biso to rekolta tro se tro Oye komitango ya bokasi Betango ya bolonye Moto awa ose Bogando de Firmel kori Oye kondeto ki baninga Pasi na yi gambala Mwona sanga Mwona okasi na bako Celui ki atrabaye Merita ki na rekompo Oye kai Mosala ya papa Oye kai Mosala ya papa Fefe Boubac Karim Kiboro Fabrice Ngombe, Christelle Ondaya. Celui qui a travaillé mérite une récompense. Oh ya kai, Mosala ya papa. Oh ya kai, Mosala ya papa. Ça c'est sous le rythme de Ramatoulaye Diabaté. Doudou Kopa Papa Tania chante. Arnaud Adas. Soki pena kozwa, to pena kozwa te Ezalili sese ya bambenga Likonda baka baka pamba pamba te usalangele Nabato ya mokili Roka roka espe basara matulai kokotilanga Le passager Umberto de ya Venus Coco Jules Sisi Eleri de Montparnasse Sandrine Angolali Basi ta ki koyo kaya mali Bako na pame ngota richese Kawala na bambamo Ya vondesa ya sabe Kukape ya mwazwa Bako Jide Mwanga, Roland Ikama Basi ta ki koyo kaya mali Nalela bana niso kio kolope singa ite Bile luanga mobola ipesa kabambu wa makanda Iangota konfese nange koma limite payabato Poso kia pesi ngalela olobia komo sala publicite Mo kili mape Onga nela pinda yenga inakokisha meko kende Na invitasyo ya vandu wa Kongo Bando a Congo asala kafaser akobenga ya kananda kosima te konsenye na bambolombolu ye wana komi koseta yo na sima ya pene mawa izale yuana botika basita ki moyo Di digital Parfait Diaye Resident London Vachero, leading ami Fabrice Onanga. Mushina weti kanaba ya yo ya yo yo. Mushina weti kanaba ya yo ya yo yo. Mushina weti kanaba. Rock, rock, rock, rock, rock, rock. Rock e b. Zero, zero.